دلوڑ عظم سینو تخا مخا درازی دلوڑ عظم سینو تخا مخا درازی لخر بتا نوی دا امریکا درازی دلوڑ عظم سینو تخا مخا درازی دلوڑ عظم سینو تخا مخا درازی لخر د مغربانو سر د قوتونو ڈاڈ اطمینان لکھنو پذر گنو پسما پسمان دغرنو پسرنو مغوا پر کتلے بینا درازی دلوڑا زم سنو کا مفا درازی مغوا دلوڑا